الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. موسیٰ علیہ السلام دریم مقام ذکر شیو چیدو شعیب علیہ السلام کورتا سنگو رسیدو نسلورم مقام ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری او نبوت سنگا ملوش ندا سلورم مقام شعیب علیہ السلام سره هغه خپل وخت پوره کړ او بیا دغه نه اجازت اوخته او خپل کلی تر ته مصر ته نولار کې او تعالی رب العزت نبوت او رسالت ورک اوغی سرسر معجزیم ورکلی فلما قضا موسیٰ الاجل کلا چی پرکلا موسیٰ علیہ السلام اغا مدخبلا مودا شعیب علیہ السلام ته دوه بری کړی وی چالان تاجرنی سمانی حجج اتکال ممالا خدمت کئ پین ازمم تاشرن فمن عندک او کلس دی پورا کړو دوسته احسان اللہ رب العزت وی چې موسی علیہ السلام هغه خپل وخت او موده پورا کړه. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ مان ته پوښیو چې څومره موده پورا کړه. او ویلو چې قضوا اکثرها واکملها چاگا اکسرم دے پورکڑا اگا اکمل پورکڑا چاگا لسکالو او دغا سید اللہ دا رسولانو حال دے چاگا اریو عمل کئی ناغا اعلا او اوفا عمل کئی ندل تمرات داغینا لسکال دی موسیٰ علیہ السلام تیر کلیو پا مدین کی او بے اجازت اوختو نصرد اخپل اہل نروانش. فلما قضا موسیٰ الاجل کلا چی پورکلا موسیٰ علیہ السلام اغنیتا مدخپلا وسار بے اہلیم او روان شو سره د خپل اهل نه اهل کې بيبيوم راځتا او سربا بچيوم یې زکل اسکال شي. او اشاره ده دی تاج شعیب علیہ السلام پی دا پابندی نو ایخی چه تا بدل تکیه او بل زیتا دا بوتلو اجازت نشتا دا اجازتی دا پابندی پا شریعت کی نئی کم شرط چه ایخی و ناپورا شو لس کاله کې موسی علی السلام تو شعیب علی السلام د خدمت نه چرته نو تلې کله چې هغه شرط پوره شون بیا وته ازادي وا انا سامن جانب التور نار نو ویلی ته هغه طرف د کوی تور ته وره دا غزل چې ورغه ا مشکلات ډیر په هغه باندې یو د سرزینا او بل د تیارینا او بل لار خطا کیدل چې لار څخه نه روکشي وا چې کله رانه اولی د بیارتنا په دې نیت باندې روان شي چیزا با اور راولم لعلکم تستولون او کسو کی دا داغی اور خواکی داغی نماد لاری معلوماتو مکم نیت اعداو او دا بالکل پا خیال کی نو چیزا و تپیخ شو قال لی اہلهم کسو وی وی خپل اهل تا چتا سکینه انی انست نار بشکا ماولی دور لعلی اتیکم منها بخبر شاید تراشم تا استاد دی اور نا پيو خبر سره او جزوات من النار لعلکم تستلون یا په یو سروټ کې د اور باندې د دې لپاره چې تاسو په ځان توت کې الفاظ د قران مختلفي سورۃ طه کې اداسي سورۃ نمل کې شعراء کې دا بیان راغلو ټولو کې ای کې وسره قبس لفظ راغلو جاتیکم منا بقبس زبراشم تاسو ته د دیور نه په یو لمبي سره او دلته داږي په ځای باندې جذوتن وي نه فرق تور نشته دی او کنا چه او سوه بلوی نغی تا قبس ویلش او کنا چه اغلم بیمرشی او انگار پاتشی نغی تا جزوه ویلشی باقی که دوارو احتمالو ولی کنا کنا اغلم بیمرشی کنا نا سروت که پاتشی اندل تیده که جزوه تنویلی لعلکم تسکلون دید پارا چتا سو پید سرزین زان بچ کے و دی غرض باندی موسیٰ علیہ السلام روان شو اگی اور طرف تا فلما اتاها نو دیا کلا چرا اور سید اگی اور تا او کوشش یې کو چې دا غینا لمبر واخلی دا غینا ځان لاسو سروټ کرا واخلی نو کار بل شانته و ور نو چې چا بل کړو په دغه میدان په یو کنار باندې ونه ولاړو او داغی ونی داری سانگینا و داری پانینا رنا خطا موسی علیہ السلام بدا کوشش کو جزیرا اخلم او غی وزن نور کو غربت نرستو کیدو دی په دې فکر کې لګیا دی نا صاحب د आवाज شذونه نه نو دیا आवाज کلیشن من شاطئ الواد الایمن د طرفا دا میدان چرخه طرف او د موسی علی السلام شاطئ غاړه ته وی او وادی میدان ته وی چرغه مشهور په واد القرا سره د موسی علی السلام خي طرف ته دا غوونه چې کوم ځای کې ولاړه اواز وکړې شو د طرفه دا میدان خي طرف نه فل بقعت المبارکتی په ډاکه کې چل پکې خیر او برکت اچولې او مبارکه زګاد موسی علی السلام د وحی مقام او کومو مقاماتو کې چې انبیاء او توحی شوی نغی تعالی رب العزت د خیر او برکت نسبت کړي وي لکتین او زیتون او تور سینین چې اوسې کې دا ټول راغستي ناغزمکا او غرداغا مبارکا وان چه غیل برکت ورکلشه یو تلی طرفنا اللہ برکت ورکی که انسان لے ورکم کزمکی لے ورکم هرشی کی چه برکت اچی نو اللہ اچی نو دا غیل نمشی مبارک اواز وکړې شو مینا شجرته ز طرفا دا وی ونینا ایا موسی انی انا الله رب العالمین اے موسی علی السلام زما زو الله رب مخلوقات من الشجرتی کے من دے ابتدا ندے لی بیا بے مانا داشی چیدی ونی آوازو کو ونی ہوئی چی انی ان اللہ و رب العالمین صوفیو دا مانا کری دا داغی عقیدت حلول دا حلول ستوي ننوتل دا عقیده دا نعوذ بالله جل رب العزت کلا پونه کی کلا په انسان کی کلا په غټه کی لکه د عیسایانو چې دا عقیده وا جل رب العزت په عیسی علی السلام کی حلول کړي زګو ته مونږ خدای وای چې او شوی دی کنه خا دا غیر پاره دا دلیل نیولې دی چې ګوره ونه کې الله راتلې شي او په عیسی علی السلام کې او یا داسې په نورو اولیاء او بزرګانو کې نشي راتلې دیدل تکی تحریف کرده ده دمین مانای غلط کرده ده چی منا شجرتی دا مانا چی دا آواز دی ونی کرده و نوی چی کل ون دا سویلی شی چی انی ان اللہ و رب العالمین زو اللہیم رب دا مخلوقات یو بزرگ ولی نشی ویلی یو ولی ولی نشی ویلی یو پیر ولی نشی ویلی مزکر داغی یو پیر چړي رمخ کې تیر شو دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې حسین ابن منصور دیو ته منصور وای منصور یې بلارو دا غنوم حسین هغه دومره لوی پیری جوړ کړی و هغه وخت کې چې سړیر کرامتونه ښکار شي وکړه او خلق داغه داسې موري دانو چې داغه د بدن سشې به زمکه تنه پرې خوځو کپاکو کپلیتو پیدا زمونږ د پاره برکت ته دا چې چا په ځان باندې اومګو نو بس هغه برکت شي نو هغه پیر حسین ابن منصور ذکر کاو نو دې حد تورسید چې دخلین او خاطو چې انا الحق زخزی ما حق الله ته وی کنه حق الله ناغزان ته وی چې انا الحق ناغز معنا خدا سے تو جہل نو کنا خلقونی او بادشاہ لے بوتو ناغ پانسی کو چی دا خوبا زنور بچی دیری پو دنیا کی نسو پیو دیر خاپا دی پاغ پاسے اڈیر جڑاگانے ور پاسے کئی چی گورا آغا پا ذکر کی دی حت تورا سیدا فنا فی اللہ دی تا دی فنا فی اللہ ہوئی تھا اوگا چیزان طوینو دا دی مطلب دانو چگه نزخ دے اما او داول دلیل لی چگو را چیو نویلی شی چی ان اللہ و رب العالمین نکا غووینو سجلو شو اعوذ باللہ دا داغی دلیل دی دا په دې کې غلط شوې دي چې من دلته کې د جانب د پاره دي چې اواز شو د طرفه د ونه نه دا نه چې ونه خبرې کړې وي او ونه ویلو چې الله یې ما الله ویلو ولیکن طرف زه هغه ونه وا دا غي طرف نه आवाज وشو आवाज وکړې شو چې موسی انی انا اللہ رب العالمین زو اللہ یم رب د مخلوقات خبر ډیر موکده کړه کړه چې د شک نه پاک شي دغه داسې غیبانه وازونه خو کله شیطانانو مکی جناتو مکی قسمه قسم الله رب العزت وی چې انی زچه یما انا زو الله رب العالمین بل سوک ندی بلک زیما چتا سره خبرې کوم نو سلمه تا وحی کړه چې ز رب العالمین یم دا زما صفت ته دا زما وحدانیت ته همیشه ده پارا انبیاء و تداغا وحشوی ده انده قرآن دی تا چانا دی کتلی چلی آغا تا کم وحی اکلا ضروری خبره مقصودی خبره خودغا ده چه انی انا اللہ و رب العالمین انده چا نظریه و ذهن چه غلطی ناغی مقصودی خبری تنگوری نو پو من پسی شوی دی جو گورا من راغلی دی دا مطلب شکن چونی ویلیو اونی ذکر ویلیو چه اللہ پاکی حلول کرو نو چه حلول اللہ پسکیو کنو یو شیش نو کتا دا غی ونی تخدای وینو مویلیش نعوذ باللہ او دی تا دی نمیخ دی وحدت الوجود کولی نمیخ دی در صوفیو یو مشهور دین دی وحدت الوجود او وحدت الشهود. سو مطلب الله اونا یا بندا یو شیش وحدت مانا یو شیش دا اللہ و دا بندا سپر اخرانگی دا اللہ دا ونی سپر اخرانگی وجود یا یو شو شهود یا یو شو کتا تا ونا پا نظر خکاری نو دقا اللہ دی کتا تا یو پیر حسین ابن منصور پا نظر خکاری نو دقا اللہ دی Let's be.